la dira ala ta san sikere do biango ibe do won ni ina lelo ni ta ka do ko mo mi ni urbe ya kabuna ala la nasma sira wa na jiwa allah la de ya ke ala ko ya la bo ya ga tele wa ana ko ni ala la nasma ala ko ni na ni ga sira wa na jiwa anya bangiru bala ala ko nya bi eme wa ko ni na Ya dara kono chawe la de ajar no no ya kidu Ya bana ko mari chawe ajar no no ya kidu Ya bana ko mari chawe ajar no no ya kidu Kenya ni ko mari chawe ajar no no ya kidu Kenya ni ko mari chawe ajar no no ya kidu ni ler kele na ke ayani na konya ke bakungo yato ler kele ka ke ayani na konya ke we aduma se furle fo ni ma to katra se ler wurum la ale ler wurum la konno ni ma se furle fo e ma kubi ayati wa jurum kele ni ka tudu ka se furle fo ati ate we ma le de ju ni ka we bare rabi muade kulun famianan famianan nasi anti ngai ngane dobra mo djman lira o eko ko be dobra mo djman lira sei muso korono ka dodi nam wala tagifu ma lira la gabi e ina ta mo wal basura wal buada kul ulaika kanani la gende e kanando ma bodoka lenda ilmu lenda make ile ye ne fito la ko fodra kanando fo ramba la jurum ni yere inna sama wal basar wal fuwa kula ka kanani ummatu ko bi Allah maru ashi jurum de momu ko har ko ara to ara ye mogori ya to ay mogori ya lo le ko bi Allah nam ko ko le ya lo ishi jurum de ishi fana bele bele kokole maluaka e ma do luara jande kana do fora namu ala jefere ka fotol di sirega namu wala takifu wala takifu kana do ma kana do ko dora le na ilmu wona maga ile biye kimi e ina sabwa ko meni tori wal basara ani fere di nyai wal buwa ani jisui kulula ila wala tike le ngelen biye ta Muhammad wa ku asay mo manya ni biako no ala kwa yalo namu Allahumma arbida wa rahma Apo kadi atwa dufanya nini hivi heli? Apo na hata urale jane ile katoi. Iya fama. Mimi ni ngo ibora mko juma jile rao. Amaje ita kwa ko mko tiko milo akana luaka. Turu nya jisu pale na bie nyinga. Atama. Kalbi salim ala diama. Ita ne kalbi salim. Jisu tifinu. Ala diama. Amin. Nam. Amaba. Amara dia. Nasiga. Nam. Nam, wajar apa ini? Nah, Pak. Ya, sudah. Masya Allah. Ini ya, sudah. Ya. Ya, juga, ya. Nam. Dua sini, iya, ya, Pak. Alah, si dia, Pak. Ini, saya mau dulu. Nah, Pak. Dua sini, mau tidur buku, mau tidur buku, lah, Kak. Dia, loh. Habis ini. Bikin. Mau ngedan, sih. Nam. Dia, nggak mau ngedan. Masya Allah, Pak. Dia, suruh, Kak, mau ngedan. Nah, Pak. Dia, juga, mau ngedan. Alhamdulillah. Nggak, so. Salam, ya, Pak. Nam. Nawajitu salam. Marhaba. Kalapa ini akan mahu berjalan dalam salam. Ada sini. Amin alulu, amin alamusul. Soa. ni se an ta ga mo ko da duwa do an bete ni ya mata ta duwa do an ta ta go na wala ba kan mo wa ala ka te di an da ko ko ta wo mo ko tu duwa ko ra ba ya di allo ko san duwa fara fara nya ta mala ka tu ya ka tu ta te ni ga mo te ni ba ba eh la ti di an ko ko san mo ba اللهم جملنا بعلم هو اللهم جملنا بعلم اللهم جملنا بعلم اللهم جملنا بعلم نبوه اللهم جملنا بعلم اللهم جملنا بعلم اللهم جملنا بتدوى اللهم جملنا بتدوى جملنا بتدوى ala dua ya tu nyama na ko ni dali ni tona ngal lima allahumma jamalana bilmi allahumma jamalana bilmi allahumma jamalana bilmi jamalana bilmi allahumma jamalana bilmi allahumma jamalana bilmi allahumma bidanwa Allahumma jamalana bil ilmi Allahumma jamalana bilmi. Ya nigalawe jamalana anur matire bilmi ulami. Ya nigalawe jamalana anur matire bilmi. Ulami. Allahumma sirin ulami. Allahumma jamalana bilmi. Allahumma jamalana bilmi. Allahumma jamalana bilmi. Abu tu boleh kata kat dunia lorong pakai tiara jatuh mulu. Ina tak faham apa tu lorong pakai tiara jatuh mulu mu. Ina tak lulu terak pun lorong mati ni jatuh mulu. Ulo ko so mabugo ala kira duon ko anya la dari ala anya ala basunya niloni kanga bulanya niloni kandurunya niloni ade tanu no hamusa kabla hamusa waswataka kabla sutimeka ade tanu no hamusa kabla hamusa wagenaka kabla magereka ade tanu no hamusa kabla hamusa wakwarageka kabla sungeleka ade tanu no hamusa kabla hamusa Allah kira kamu sedna li aku ya aliyu ajetan muhammad kabla hamusi sedna li ko nya lor do ko lor to no bo ko lor do nya huwa illa to no bo ke sabaraka kunji yara kabla haramika ka ko ni makoroba amen kunji ami ami yara gabia baba ka to no bo ni sobe yae ya sobe ka kunji yara wati na ka sobe ya dari ari yara ka nyani dari iri yara ka baraka nyi le dari iri yara ni mai ko koroba ko ka dere kunji yo ko eto ngole ko mo baajo ka kadri sabab la yarfu ila ila suyi namo kamla ya kadar mo do tiyalo be ka somo ko kornun lebo biya bamba kamla wati na ka sobe yake inya be ko ba mi radia su sarata kamla la la tangi ni ar ka bara ka ni ula lira kar nya somo gor maya kar koror maya ka kar mo gor maya ar ka ti wanjari o do su tala bida namo namo marhaba bin naam alama menana naam marhaba lamina ko mo beni proto ya beni demir tani ko mo re kar sutara ka proto ya gan ko mo re kar sutara worle be bita worle ki mo gamsa khabram ji agadan mo gamsa khabram agadan mo gamsa khabram alala tomir ka do mari ka sharau ko mo ka sharau wodon le be bita nya ko nya fa sur rafa tawafo ne dia borra ka somo ta dietra jaga wala me ne pana tara demir wora bitara ma bamba tna foynya ne dia ta kara yere bita mo tie ka dembugo mo tie ka dingeni bi ba ba ka kabra ne ma bamba ka so dia ka dia ke jaga age tan mo kam ja kabra age tan mo kam ja kabra e ka mele ala ra e ma so be yake e ma bara ka ngini e ka toni ka to fo yara ke mini mo ko ba fo fo nu be wodo to foynya ta e ta mo me bia to foynya to mele bi yara ke mini ko do mo gadar ki nda wo wor ma baral ni ni ma ko fe le gadi nam marhaba ki mo nam ala mari nana akoro yo nam mo jo ma ndu nam marhaba nda amo mo so bere hali wo ka ran nae wo ka ran woro marhaba ala ma hinana babaka kabla haramika kanenge ti fil hajar namu en dara lor ñini kamale waati na de no ma waati na sabbi kala ñu ma ti gene abo sawu ita sawu ga faraka abe ñama ina yi salara ko fo ni kala de no ma waati ko sira wala tamene la ka lor ñini arba la ñu waati re na faaw samna ka bele ta ko le ko na kara ya la dile ka kala na ñam samna ila ba tu so ko ga ta samna ya la dile ala la min ma hamza kabla hamji wallahi hamza kabla hamjo abiya tale biya yere e taka dugula ti ter mo ram ko teme yak mande dala di tete yet biya ko rorle fe ara ka wuri ko do ile be ko rorle fe ale ile ki ale ile ko ro ara ka amir be ke ko nya bitak yar da kurta ade to so so ra yere ta ara ka to mo ko le maya karnya to mo limaya kariya ma jigari kariya ka joni ye namu ulle ka horo ni dita age darmu gamusa kabra mugi age darmu gamusa age darmu gamusa kabra ulle ramu to ke batiga te fondo te ko mo yar ke dura are tanan se la ka takina tanan duemi nan zar ka bi nan marhaba ala ma hinana marhaba ala rajin kuma nam ma sha Allah marhaba nele mo sala ka tie mele ga ya fo ye latafu wala ta janu wa busiru bere jande latafu wala ta janu wa busiru bere jande ala ya fo ko mi be tar ka fo te nya ka ta fo nya sabin mi ni yobo de tar gina rale sabin ele mo bere namu wo ko ala ko nya fo ye ka ti dunga ya mer to mele ga bi ala ka wele si di ibo lara sabin ne mo ko ka ju ya ta ko ni dunga ri tara ene ale mele ga tara yi mele ga ya ti nya be na da idan kabo ke ta dogo ngam melega dia ko mo mo ka fa ka ko ko ko do chara ani melega lebe na banya ni ko to wala da janu wabu siru bir janu ke kana sira wala da janu ke kana ni sa wabu siru kin sofia namu ale mo dara le kononiru mo kononiru kononiru sala ka ti fuite ko le wi mo mi sala ka ti wu mo ko jugu bele bele ken ke baga ba namu yera mo ngende ba namu kama bele ba namu mo ko toro toro ba ba namu wala fa kala kana ti rabin kama fa kala ti raw namu ale gere ka lo nta ka don toy rabin nga fami la mo ko don ka do adina ngom ndar ba namu mo amene na to ni ga metara bi arna ngom jor naka ndoni na furo mi nga ni mo jugube manyan ken na furura mo ga tara bi ke na furoto mo dole ya ta ta jaga ko ko ga nyan kara baragi ti sema mafa amin amin ni ni jali yo ma wa kuwa ala le kadre ni jali yo ma wa kuwa ala le kadre ni jali yo ma wa kuwa ala le kadre mo ngoya na mo do luma ta ko ngo ya mo luma ka ga na mo mo ka bindo be tra ke na don to bi ngoi kemi na ka mo rawo arna ngo mo mo ra ka go biara be ma ka ke bale ne ka kundi ya so aka ya da mo ka ka far ya mo ka ka mo toro wala fa la fira ye fa le ka ta ita don to yi ki mo gor to yi ina ma ka ke juguru ko yi no ye jali yo ma wa ha na na melega na lo kafuaye kafu soba tara mala tara milila soba tara mala tara milila soba tara mala tara milila soba tara mala tara milila soba tara milila iju ya mi kato ifari ya mi kato kama ngale ya mi kato soba dogma nungo tara kine yeri kema kipojo yeri la tara Kumi tiara, mana kaya kan? Kena ngira yudie, mana kaya kan? Kena urumane yebio, mana kaya kan? Kena mungiru yebio, mana kaya kan? Kena lajiru yebio, mana kaya kan? Yusuf ini mesti, mau juga fale ini mesti nyawa uli. Nam. Ala manyana mi ala manyana mi nam na ta barka ji marhaba dinre ala manyana na nam umra su marhaba umra su mashi Allah aji gero nam ke bon musliman bi e ko wadi ko doja mashi Allah nam nam ya ko ka namar man ala manyana na nalu mila musulu marhaba mo ko mala su bi e abiye ta ni nayi ma ko abete ni ko sa do ga ala bi Allah alu kuna ile se ne ta ko ni ngal yara ala manyana na اللهم صل وسلم على نبينا الكريم من عمل بيده من عمل بيده من عمل بيده ورم عمل دوانا بي أن يفولي سلام عليها حيا وميتا سلام عليها حيا وميتا ذكر فرو عليها أدوه مرمى ما حيا وميتا وميتا Yeah. ko ka ce ni dan mun marmai ma ko ni ariye wala di musu lokaci ra ni dan mun marmai ko da ka be du ko na biya abiya do ni la rakla ti kaka ima ka lai ko man ko ya sabriya ko da mun na ka na sabriya min nam marhaba nam marhaba Allah ma hinana ya numu alaji na da dai kan ya mata hali marhaba alaji na da wanda ko da ya dai kuma to huwa Allah ma lalada na wa dawaya wallahi la budani wa dawaya wallahi la busari wa diyaya Ina ba da Qur'ani.